skomakeri. Ja, god dag, mitt namn är Mårten Rask. Är detta på Svensk Skomakeri på Folkungagatan 80? God dag, jag ringer från Stockholms stiftelse för bevarandet av äldre kulturfastigheter och minnen av forna stadsliv. Jag vill bara ge en kort information om den ypperliga fastighet som ni, så att säga, huserar i. Därför att jag vet att det är inte alla som känner till vilket ypperligt kulturhistoriskt värde denna fastighet är av Folkungagatan 80. Det kan ju vara intressant när folk kommer in och vill ha en halvsugning eller en tåhetta, så att säga, att känna till värdet av den rika kulturhistoriska miljö som man befinner sig i. Detta är ju ett vackert hus från början av sekelskiftet och beläget på den gata som tidigare hette Pilgatan. Jag vet inte vad namnet Folkungagatan säger dig. Nej, inte jag heller. Nej, men jag har ju lite upptagen just nu. Ja, just det. Bara i all korthet. Folkungarna var ju så att säga en Birger Jarls stamfrände. Det var inte egentligen deras namn. Därför egentligen så låg de i en fejd med en svensk ett som kallade sig Folkungarna. Och de stammade från Håbo härad i Uppland. Holmger, Knut Lange. Det var så att säga upproriska män från Fjärdunda. Och de låg i fejd med Birger Jarls släkt. Och felaktigt har de tillskrivits namnet Folkungarna. Och detta är ju så att säga, kan ju vara ett delirium. Tremens. För den som så att säga sitter och lagar skor på en gata som kallas Folkungagatan. Och kanske så att säga lever i den villfarelsen att här stammar jag med min så att säga lilla gatstump rakt ifrån Birger Jarl och Magnus Lallås. Men i själva verket så är det från Holmgru och Knut Lange uppe vid Skokloster. Ja. Där ser man. Så kan det ligga till. Ja. Nu har du detta klart för dig. Ja. Då får du lycka till. Ja, jag tackar. Hej. Tack så mycket.